Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro chce kolejnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Za chwilę powiemy, jak te zapowiedzi komentują sędziowie. W kilku województwach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne, ostrzega IMGW. Rosyjskie władze dyskredytują wypowiedzi premier Wielkiej Brytanii. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie, mówi minister sprawiedliwości i zapowiada projekt nowelizacji ustawy o sądach. Zbigniew Ziobro podkreślił dziś, że na brak standardów etycznych wśród sędziów trzeba odpowiedzieć stosownymi zmianami legislacyjnymi. Chciałem zapowiedzieć po wczorajszym bulwersującym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, że w najbliższym czasie przedstawię projekt zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych, który spowoduje, że niejako automatycznie z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu. Minister Sprawiedliwości odniósł się do decyzji Sądu Najwyższego, który zmienił rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji i zdecydował o niewykluczeniu z zawodu sędziego, który ukradł część do wiertarki. Zgodnie z orzeczeniem sędzia przez 2 lata będzie miał o 1/5 obniżoną pensję. Zapowiedzi ministra Ziobry skomentowało Sędziowskie Stowarzyszenie Justicja. Sędzia Wojciech Buchajczuk powiedział, że członkowie stowarzyszenia są zdania, że o winie sędziego powinien decydować niezależny sąd. Każdy sędzia, który został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, powinien tracić swój urząd. O jego winie powinien orzekać sąd niezależny od polityków. Niepokojące są słowa ministra, który wskazał, że on lub ministerstwo doprowadzi do ukształtowania odpowiedniego składu takiego sądu. Zbigniew Ziobro mówił dziś, że powstała już pierwsza wersja zmian w prawie. Ministerstwo czeka teraz na zamówione opinie. IMGW ostrzega tej nocy i jutro na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na północy województwa śląskiego mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. Na południu i południowym wschodzie będzie padał śnieg, może go spaść od 5 do 10 cm. W województwie podkarpackim i małopolskim wiatr będzie osiągał prędkość od 30 do 40 km na godzinę, w porywach do 70. Będzie też chłodno, temperatura w nocy od minus 12 do minus 7 stopni, cieplej na wybrzeżu, nieco chłodniej w rejonach podgórskich. Teraz w tym serwisie kolejna odsłona sporu Moskwa-Londyn. Od kilku dni władze Rosji podważają wiarygodność słów brytyjskiej premier. Theresa May oświadczyła, że do zamachu na Siergieja Skripala mógł zostać użyty środek paraliżujący o nazwie Nowiczok. Krótko po tym w rosyjskich mediach opublikowane zostały wywiady z ekspertami wojskowymi i pracownikami tajnych laboratoriów. Opowiadali oni szczegółowo o działaniu tej substancji chemicznej oraz o tym, kiedy i gdzie była ona wyprodukowana. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennik Nowaja Gazeta przeprowadził także wywiad z Wilem Mirzajanowem, który uważany jest za jednego z twórców tego typu środków. Obecnie 83-letni ekspert mieszka w Stanach Zjednoczonych i już w 1992 roku opowiadał o środkach klasy Nowiczok. Tymczasem kilka dni temu najpierw wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow, a później ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebięza oświadczyli, że ani w Związku Radzieckim, ani w Rosji nie prowadzono prac nad stworzeniem środka o nazwie Nowiczok. Powtórzyła to oświadczenie również rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Nigdy na terytorium Związku Radzieckiego, ani w okresie Związku Radzieckiego, ani w okresie i na terytorium Federacji Rosyjskiej nie prowadzono badań, które nosiłyby wprost lub zakodowaną nazwę Nowiczok. Tymczasem Wil Mirzajanow w rozmowie z rosyjską redakcją Głosu Ameryki przypomniał, że już w 1992 roku zabiegał o wpisanie Nowiczka przez Organizację do Spraw Zakazu Broni Chemicznej na czarną listę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Scotland Yard podał, że śledztwo w sprawie Siergieja Skripala może potrwać tygodnie, a nawet całe miesiące. Do tej pory przesłuchano w charakterze świadków 400 osób, zebrano ponad 750 możliwych dowodów rzeczowych i przeanalizowano około 4000 godzin nagrań z kamer przemysłowych. W chwili obecnej 250 najbardziej doświadczonych specjalistów z wydziałów antyterrorystycznych pracuje w reżimie całodobowym, powiedział wiceszef Scotland Yardu. Były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym 4 marca w jednym z centrów handlowych w Salisbury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady śniegu. Na obszarze od Śląska i Opolszczyzny przez Kielecczyznę po Lubelszczyznę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie.

Tak też można gryźć Radiohead, Citizen Cope. Dostałem właśnie list mailowy. Piotrze, zadbaj o stół. Myślę, że firma pomyliła adres. To do naszego inżyniera dyżurnego, nie do mnie. A teraz gryzie Radiohead nasz gość. Reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed, stuffed, stuffed. They thought you had it in you, but no, no, no, for no real reason. Squeeze the tubes in empty bottles. Now take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now, what you want to, what you want to. Monika Bożym jako osoba bezkompromisowa i do bólu prawdomówna napisała na Facebooku, wiem to z drugiej ręki, bo nie mam Facebooka, że jedzie do radia prosto z urodzin. Tak, niemalże prosto z urodzin, bo wczoraj były urodziny ukochanej mojej wytwórni hip-hopowej Alkopoligamia, z którą się przyjaźnię od 11 lat co najmniej, czyli przynajmniej tyle, ile oni mają lat jako wytwórnia. I bardzo to było poważne wyzwanie dotrwać z nimi do końca, a zamykałam ten peleton, ale więc... mówiłaś, że to się zaczęło wczoraj? To się zaczęło w czwartek z Piotrkiem w Koszykach, aha, mieliśmy taką wigilię, a potem wczoraj w Kulturalnej i no to chyba było doprowadzenie się do stanu w ogóle możliwości wyjścia już wczoraj na tę imprezę. Naprawdę wysiłkiem całego narodu. Malowałam się z godzinę. Czujemy się wyróżnieni, że dotarłaś mimo tak do poważnych, ciebie zawsze, z radością. Poważnych jednak przeszkód. Natomiast ja pamiętam taki moment, kiedy byłaś pogniewana i na mnie, i na cały świat, i w ogóle na wszystkich, ponieważ starałaś się zdobyć rozpaczliwie bilety na Radiohead do Berlina, a tu nie było, nie było jak. W końcu się udało. Tak, pojechałam na ten koncert oczywiście. Absolutnie nie wyobrażałam sobie takiej możliwości, żeby odpuścić. I to też jest ciekawa anegdota i jako osoba, którą zapowiedziałeś jako do bólu prawdomówną, pozwolę sobie na tę anegdotę, że wystałam 2 godziny przed koncertem miejsce, jakieś po Jamesie Blake'u, już stanęłam jakieś 150 metrów od sceny, myślę, co było no, bardzo dobrym wynikiem, jak na możliwości, które tam panowały, bo z tego, co słyszałam, że to na tym koncercie w ogóle była jakaś rekordowa ilość ludzi, 80 tysięcy? Coś takiego. Coś takiego. Niemcy są precyzyjni, więc jak oni mówią, że 80 tysięcy, to na pewno więc się zgadza. Więc ja stałam 150 metrów od sceny przy tych 80 tysiącach ludzi. Nastawiona na to, że przez następne 4 godziny nie wysikam się. Więc miałam bardzo szeroko zakrojony plan, co gdyby. To się nazywa... Piłam już od dawna tylko wodę kokosową, żeby elektrolity, ale mało płynu. Absolutnie zero alku. Poważne nastawienie. I uczcie się. Monika chętnie zapisze na kartce i puści na Facebooku ten przewodnik. Co robić? I faktycznie do końca koncertu, który trwał 2 godziny, wytrwałam te 150 metrów od sceny, nie sikając. Nie musząc całe szczęście korzystać z planu B. I było to jedno z najbardziej magicznych wydarzeń w moim życiu w ogóle. Czy to, że posłuchaliśmy przed chwilą w twoim wykonaniu repertuaru Radioheada, to jest dopiero początek większej całości, można w jakiś sposób powiązać z tym koncertem? Tak, można powiązać. Koncert zatytułowany jest radioheadycznie. Chodzi mi o to, czy można go powiązać albo poszukać nici łączącej korzenie tego projektu z koncertem w Berlinie. O to miałem na myśli. Przede wszystkim to ja jestem absolutną psychofanką Radiohead. Od dziecka to wiemy. Zawsze. Więc jak jeszcze byłam na koncercie tym berlińskim, i to był mój trzeci koncert Radiohead już, to w ogóle byłam na takim etapie psychicznym, żebym się jeszcze w ogóle nie zdecydowała w życiu, żeby dotknąć ten materiał. Więc nie łączyłabym tego, absolutnie. Myślę, że dużo bardziej mogę połączyć to, że faktycznie gram ten koncert teraz, z tym, że poszłam na studia zupełnie niezwiązane z muzyką. Proszę wytłumaczyć. Półtora roku temu zaczęłam studiować psychoseksuologię z potrzeby serca, mózgu i też jakiejś takiej, nie wiem, zdobycia takiego luzu dla tworzenia muzyki, bo jak ja muszę zachować ten cykl wydawniczy za 2 lata, żeby mieć z czego żyć, czyli no, żeby móc grać koncerty z czymś nowym, co cały czas ma potencjał sprzedażowy, a nie jestem specjalnie merkantylnie myślącą o muzyce osobą, więc generalnie jest to dla mnie problematyczne, to jestem zmuszona do tego, z zrealizowania tego cyklu wydawniczego. A co jak nie mam nic do powiedzenia? A co jak akurat nie mam nic, co bardzo bym chciała zaśpiewać? Jest to kwestia bardzo delikatna i bardzo emocjonalna i ja nie potrafię tego kalkulować i ta sinusoidalność tego zawodu i po prostu... A dobrze pamiętam, przepraszam, że przerwę, że czasami było odwrotnie, to znaczy, że ta sinusoida się ścieśniała, bo miałeś za dużo w danym momencie, a potem trzeba było dłużej odpocząć, tak, prawda? Tak, tylko właśnie chodzi o to, że to się po prostu wydarza naturalnie i ja bym bardzo chciała, żeby to się dalej mogło wydarzać naturalnie. I sinusoidalność tego zawodu, im jestem starsza, tym bardziej jest dla mnie problematyczna. No bo i sinusoidalność zarobków, i wypełnienia mojej przestrzeni czasowej i tak dalej. Bardzo pragnę stabilizacji już w różnych sferach swojego życia. Więc odciążenie mojej psychiki w taki sposób, że ja mam świadomość, że nie jestem na tę muzykę skazana jako jedyne źródło swojego przychodu, było dla mnie kluczowe. A wybrałam sobie akurat takie studia, które mega mnie kręcą i bardzo jestem w to dobra. Więc wiem, że jak będę chciała, to będę sobie mogła z tego skorzystać w przyszłości, jak będę chciała. I to mi stworzyło taką przestrzeń w głowie do tego, żeby się znowu tą muzyką zacząć bawić i nie traktować tego jako coś strasznie, strasznie ważnego. I znowu przypomnienie sobie o tym, że to nie jest jakaś operacja na ludzkim sercu i że kondycja współczesnego człowieka we wszechświecie nie zależy od tego, czy ja nagram dobrą płytę albo czy w ogóle nagram. Spowodowała, że się przestałam tak z tym pieścić. I sobie wymyśliłam, że moim ukochanym zespołem ever jest Radiohead i że mam urodziny i od dawna coś chciałam zrobić z Nikolą Kołodziejczykiem i po prostu zrobiłam sobie sama za dobre wyniki w nauce prezent na urodziny w postaci takiego koncertu dla własnej przyjemności. O którym za chwilę opowiesz. Mówiłaś w głowie, no i zrobiło nam się mistycznie, bo mamy Radiohead, jesteśmy w radiu, a wszystko to Monika Bożym zrobiła po to, żeby nie stać się tytułową bohaterką następnej piosenki. Stop the northern train. Ty to masz fajnie. Jak ci coś podoba, to sobie po prostu to możesz zaśpiewać, nagrać, zrobić koncert. Też bym tak chciał, ale nie potrafię. I trochę ci zazdroszczę. Masz jakiś ulubiony okres Radiohead czy Total? No chyba jakbym już tak musiała wybrać, no to ukochaną moją płytą jest In Rainbows. I wiem, że pewnie jestem w opozycji do wielu ultrafanów. Myślę, że tutaj nie ma sytuacji opozycyjno-czarno-białej, tylko jest sytuacja wielowątkowa, powiedziałbym, bo to jednak każdy ma swoje. Tak, no ale pamiętam, że były w ogóle takie głosy po In Rainbows, że strasznie powtarzalna płyta, że, no nie wiem, że no, czytałam dużo jakichś takich negatywnych komentarzy, no a ja ubóstwiam. Zresztą utwór Weird Fishes, ten arpeggi, to jest taki utwór, który na moim iTunesie jest najczęściej odtwarzanym utworem w ogóle ze wszystkich, jakie mam na iTunesie. Może tak dostaniesz jakąś nagrodę. Słuchałam go naprawdę, no nie wiem, pierdyliard razy. To teraz już powiedz, co zapowiada utwór, który gramy w Trójce od pewnego czasu? Utwór Faust Arp zapowiada mój prezent urodzinowy, który sobie sama zgotowałam. 24 marca zagramy w Teatrze Syrena dwa koncerty z piosenkami Radiohead, zaaranżowane przez wybitnego kosmitę Nicolę Kołodziejczyka, który jest aranżerem, kompozytorem, pianistą, uczył się u Vince'a Mendozy, czyli jednego z najwybitniejszych orkiestratorów, aranżerów na świecie. Pracuje na stałe z Adam Partyką, czyli z kolei gościem z Europy, który jest totalnym wymiataczem w sprawach orkiestracji na big bandy i orkiestry. Gość niesłychany, bardzo mi przypomina Johna Zorna, bo nigdy w życiu nie spróbował alkoholu, kawy, papierosa. Ma niesamowitą samodyscyplinę, połączoną po prostu z jakimś takim absurdalnym wręcz szaleństwem w kreacji. Już bardzo dawno chciałam z nim coś zrobić, zresztą też bardzo ciekawa historia, bo Nicola jest osobą, którą poznałam jeszcze na etapie szkoły muzycznej na Bednarskiej, czyli szkoły drugiego stopnia, czyli poziom mojego gimnazjum. Ja wtedy grałam jeszcze na fortepianie klasycznym, no ale strasznie się jarałam tym światem jazzmenów i tym, że oni tam sobie jamują w tej szatni i w ogóle tacy są fajni. To był taki wymiar rock'n'rolla w ogóle wtedy w moim życiu. I poznałam Nicolę i Nicola jako pierwszy pokazał mi podstawowe harmonie jazzowe, tak zwane 2-5-1, czyli podstawową progresję jazzową, więc no i wprowadzał mnie jakby w arkana tej muzyki, tej stylistyki. No a teraz... Powiem więcej, wygląda na podstawie twojego szelmowskiego śmiechu, że dalej cię to bardzo jara, to tak obserwując z zewnątrz. Tak, bardzo mnie to dalej jara i Nicola jest bardzo trudnym charakterem. I dwa takie charaktery po prostu zołzowate i takie, co muszą tam swoje miejsce zaznaczyć, to nie jest łatwa współpraca, więc ja dosyć długo czekałam na moment, kiedy poczuję, że faktycznie jestem w stanie to zrobić. No i ten moment przyszedł. Ja myślę, że i ta swoboda, którą sobie dałam do uprawiania muzyki znowu poprzez robienie czegoś zupełnie innego, studiowanie czegoś zupełnie innego, no i to, że mam chłopa w domu, który po prostu skutecznie mnie w końcu zdominował, pozwoliło mi na to, żeby stworzyć Nicoli przestrzeń do tego, żeby tworzył. Ale dałaś mu repertuar. Dałam mu repertuar, to są moje wybory i koncept jest absolutnie mój i to ja sobie go wzięłam w prezencie urodzinowym do tego projektu. Natomiast zostawiam mu bardzo dużo przestrzeni, łącznie z wyborem instrumentarium, które jest przedziwne, gdyż Nicola aranżuje mi piosenki Radiohead na 3 waltornie, klarnet basowy. Martę Zalewską się śmieje, bo trudno ją sprowadzić do jednego instrumentu, gdyż jest to wybitna multiinstrumentalistka i absolutnie wykorzystujemy te jej cechy w tym projekcie, ale gra na takiej starodawnej, barokowej wiolonczeli, czyli viola da gamba. Gra na różnych dziwnych ukulelach, śpiewa na kalimbach, jakichś logdramach, tongdramach. No i trio z trio, czyli trio improwizujące Nicoli, które gra ze sobą od 10 lat. Na bębna gra Michał Pryndel, czyli partner mój życiowy i perkusista WW. Maciek Szczeciński, wszyscy śpiewają, nawet ci, co robią to średnio, no oczywiście tylko ci, którzy nie mają ust zajętych waltornią na przykład, albo klarnetem bazowym. Jak ci to nawet średnio, to ja bym też mógł. Naprawdę, no Michał ryczy strasznie, ma bardzo dziwny sound, a i tak śpiewa. A i tak śpiewa w tym projekcie. I bardzo to mi się podoba, bo to jest taki projekt, który naprawdę jest taką celebracją muzyki. Że pod tym dowództwem po prostu tego wariactwa Nicoli wydarza się takie No takie po prostu muzykowanie na najwyższym możliwym poziomie, połączenie światów klasycznych, improwizatorskich i jeszcze Kasia Nosowska się zgodziła być gościem i wymyśliłam bardzo szarlatański plan na jej udział w tym koncercie i w ogóle nie będzie śpiewać piosenki Radiohead, stąd nazwa projektu Radioheadycznie. Rozumiem, że nie zdradzisz i słusznie. Nie zdradzę. I słusznie. Będę miała jeszcze jednego super specjalnego gościa i nie mogę powiedzieć, bo on jest super hype'owy i akurat zaraz będzie miał trasę i muszę bardzo w sekrecie to trzymać, ale jestem bardzo podekscytowana tym wykonem z tym moim gościem tajemniczym. Także no naprawdę jest to taki po prostu prezent epicki, który sobie zgotowałam, że godny 30 urodzin, choć jeszcze 2 lata do tego momentu. Strasznie zazdroszczę. Strasznie zazdroszczę, chociaż to nieładne zazdrościć komuś, ale na przykład moja jedyna przygoda sceniczna to było obietnica od zespołu Cooks, który zgodził się kiedyś i namaścił dżingla tej audycji, który jest fragmentem ich piosenki, żebym z nimi zaśpiewał chórki na scenie. A potem dali mi tylko tambury. Słuchaj, z tego co wiem, to masz być na tym moim koncercie radiohedycznym, tak? A w związku z tym, że to jest taka celebracja muzyki, to cię może jednak wciągniemy w jakieś Czy moja nadzieja jest budowana na tym, że nie trzeba mieć głosu, żeby tam wystąpić, jak powiedziałeś przed chwilą? Nie trzeba, nie. Wręcz w ogóle też po mojej przygodzie z Joni Mitchell i wiesz, śledzenie jej różnych wypowiedzi, na przykład koncertowych, bardzo mi się spodobało, że ona napisała piosenkę Circle Game głównie po to, żeby ludzie śpiewali ją nieczysto i że ona wtedy najlepiej brzmi, jak jest śpiewana nieczysto przez ludzi, którzy nie umieją śpiewać. I faktycznie coś takiego jest, że są takie piosenki, które najpiękniej brzmią, zaśpiewane na wiele głosów, z których każdy ma trochę inne poczucie intonacji. Lejesz miód na moje serce. Okazuje się, że jednak jest szansa nawet dla mnie. Uprzedzając swoją ewentualną marsową minę, chciałem złożyć deklarację zawczasu, że wybór tytułów piosenek Radiohead do tej audycji jest kompletnie niezwiązany z twoją osobą. Chciałem zapytać, czy w sferze marzeń pozostaje to, żeby zainteresowani najbardziej swoją twórczością dowiedzieli się kiedyś o tym projekcie? No to jest Facebook. Zawsze i stresogen, i marzeniowe, i stresogenne. Na przykład, no, znam różne opowieści o Johnny Mitchell, jak wcześniej robiłam ten projekt z Johnny, że jest straszną zołzą. I szczerze to taką miałam dosyć trudną perspektywę, wyobrażenie o tym, jak ona słucha tego i co sobie o tym myśli. No bo wiem, że raczej z natury po prostu nie jest osobą sympatyzującą z rzeczami. A Radioheadzi? Ja szczerze mówiąc, to jestem przekonana, że gdyby Greenwood, Johnny, usłyszał to i to dziwne instrumentarium, to by się zajarał, no bo on totalną ma miłość do orkiestr i w ogóle orkiestracji, no bo sam pracuje z Metropolem i też jest totalnie zajawiony Pendereckim i nawet z tym projektem... Co? I nasz kraj lubi przyjeżdża. A, nasz kraj lubi przyjeżdża. Więc myślę, że jakby usłyszał te aranże Nicoli i jeszcze zobaczył, na jaki to jest skład przedziwny napisane, to przynajmniej by się zainteresował. Także tak, myślę, że z Radioheadami mam dużo większy luz i taką, nie wiem, no może to nie jest jakieś moje wielkie marzenie, nie łudzę się, że to się wydarzy i że, nie wiem, się podekscytują czy coś, ale jestem spokojna. Przynajmniej o to, że ale myślę, że... na przykład odpisać, nie wiem, no jednym zdaniem. OK, komputer albo coś takiego. Bardzo chętnie przeczytałam takiego maila od nich, no. No to trzymamy kciuki, żeby się jakoś udało. Myślę, że w dzisiejszej dobie mediów społecznościowych wszystko jest do zrobienia. Powiedz to, co możesz zdradzić, jeżeli chodzi o repertuar. No mogę już zdradzić. To nie jest jakiś sekret. Przede wszystkim, no to pewnie poza tym, że wymienię piosenki, no to też powinnam powiedzieć, dlaczego wybrałam takie piosenki, a nie inne. Mhm. Bo wcale niekoniecznie zawsze wybierałam piosenki, które są moimi ukochanymi, bo czasem nie chciałam sobie w ogóle psuć tego. Że po prostu jak mam jakieś takie antemy, jakieś takie po prostu hymny swojego życia z ich twórczości, no to też sobie ich nie chciałam ruszać za bardzo. Czyli chciałaś sobie sama nie zepsuć, sama śpiewając swoich ulubionych, tak? Tak, okay. Tak. Chciałam zachować po prostu to jedno magiczne wykonanie, to jedno magiczne brzmienie i nie chciałam się za to zabierać. Bardzo też wybieram piosenki jak zwykle pod kątem tego, żeby było co śpiewać. Czyli nie wybierałam takich piosenek, w których na przykład, nie wiem, jest no ten wokal bardzo symboliczny, tak, a utwór głównie instrumentalny, tylko raczej sobie chciałam zrobić przyjemność, więc wybierałam sobie takie piosenki, w których faktycznie jest co pośpiewać. Nie jest to zaskakujący wybór. Także z takich, ale wybrałam jeden hymn swój, czyli utwór, który najczęściej na moim iTunesie pada, czyli Weird Fishes. I będę go śpiewać i sobie absolutnie nie wyobrażam go nie śpiewać. Już go śpiewałam wielokrotnie wcześniej w życiu i on już we mnie wrósł i komfortowo się z nim czuję. Starałam się wybierać też takie numery, które nie są najbardziej depresyjne, bo wiem, że bardzo dużo ludzi ma coś takiego z Radiohead, że jednak ich muli. Ja mam wręcz przeciwnie. Ja Radiohead na przykład bardzo napastliwie słucham do sprzątania. Zawsze. Jakoś mnie to tak, daje mi to takie, oni mają taki, ja nazywam to efektem płynięcia. Że mimo tego, że to jest smutne, że ta linia wokalu jest na przykład jakaś taka mroczna, smutna, depresyjna, to jest taka rytmiczność w tych utworach, która ciągnie. I ja to nazywam efektem płynięcia. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek jasno, to jest dość abstrakcyjne. Może będzie jaśniejsze, jeżeli powiesz, czy na przykład uwieczniony na zdjęciu efekty sprzątania po Radiohead są od razu z definicji rozpoznawalne jako sprzątanie po Radiohead. Nie, znaczy tak, bo prawdopodobnie to sprzątanie jest po prostu skuteczniejsze, bo ja wtedy dłużej w nim trwam. Blisko, natomiast, jesteśmy blisko. Tak, natomiast ten efekt płynięcia po prostu to jest dla mnie coś takiego, że jest jakiś taki ciąg w tym utworze, taki energetyczny, który mnie bierze po prostu i niesie gdzieś. Więc więc mnie zupełnie te piosenki nie dołują, natomiast starałam się jednak myśleć o słuchaczach również i wybierać piosenki mniej dołujące, więc mam 15 Step, mam Optimistic, mam... Co my tam jeszcze gramy? Może ktoś zadzwoni. No właśnie. Nikola zadzwoni. Nikola, gdzie jesteś? Bo go też się zastanawiam w sumie, czemu go tu ze mną nie ma. Z najnowszej płyty gramy Glassy Eyes. Gramy, o właśnie mi napisał, co będziemy jutro grali na próbie. Super, świetna ściąga. Glass Eyes, Weird Fishes, Faust Arp i Back Drifts, który też jest takich bardziej pod nóżkę. No i Optimistic, w którym wszyscy śpiewają i myślę, że będę też angażować publiczność do śpiewania w tym utworze. Śpiewam cudowny utwór The Reminder. Kojarzysz tę piosenkę? Uwielbiam ją i w ogóle ona mi się kojarzy z czymś takim, z taką pieśnią, taką jakąś folkową pieśnią. I nawet Nicola mi to aranżuje trochę w takim kontekście właśnie, bo taki mu rys dawałam tego utworu, że to jest taka piosenka, która jest taką po prostu międzypokoleniową absolutnie mantrą, którą myślę, że każdy sobie może w ogóle chcieć przypisać do swojego życia. Takie przypomnienie tego, że się było kiedyś super fajnym i cool i twórczym i pełnym energii na stare lata. Taki zapis dla siebie samego. Nie wiem, jakoś mi się w jakiś sposób to kojarzy z taką, z ideą muzyki folkowej. Takim po prostu komunikatem, który ma funkcjonować między pokoleniami. Więc robimy jutro też tę piosenkę. No ale tych z gośćmi to już nie zdradzę. Nie zdradzę. Pozostaną sekretami. Nie zdradzę. I jeszcze na dodatek teatr nazywa się Syrena. Tak. Monika Bożym, jeszcze raz chciałem uprzedzić, że tytuły piosenek dobrane do tej audycji nie są tendencyjne, natomiast teraz zmieniliśmy na koniec w ostatniej chwili. Trochę no bardzo tytuły... jestem ciekawa, co myślisz, że tak musisz zaznaczać, że to nie jest tendencyjne. Nie, przerzuciłem ją na potem, kiedy cię już nie będzie, teraz jest specjalnie dla ciebie. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Agnieszko, z powrotem zmieniamy. Agnieszka wznosi oczy do nieba. Tak, gramy. teraz coś z repertuaru koncertu w sobotę. Wciąż bardzo tajemniczy projekt koncertowy w najbliższą sobotę. Koncert z repertuarem Radiohead. Nikola Kołodziejczyk stworzył dla Moniki Bożym coś bardzo, bardzo niezwykłego, a goście specjalnie, o których Monika nie chciała i nie mogła jeszcze powiedzieć, to dodatkowy walor tego właśnie koncertu. To kończymy godzinę podobnie jak zaczynaliśmy.